Benvinguts a tots a l'EITI. Avui amb una mica veu de camioner, però amb moltes ganes de portar-vos bona música. Ja sabeu que l'EITI és el programa Revival on intentem fer un repàs dels grans èxits de la dècada dels 80, des de 1980 fins a 1989, i per acabar, un èxit dels 80 versionat amb dance. Avui portem a Buglers, Soft Cell, Tino Casal, Bonnie Tyler, els Opus, Spagna, Mark Almond i uns quants més, que fins a arribar als 11 temes d'avui. Així que no ens entretenim i comencem en 1980. Ens n'anem amb els Buglers. I diuen que el vídeo va matar l'estrella de la ràdio, però jo no ho crec. Realment, hi ha espai per tothom. Video Kill the Radio Star, 1980. Endavant a l'EITI! I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Kill the Radio Star, de la formació Buglers, i ara tot seguit, mentre ens acompanya aquest piano, presentem el següent tema. És de la formació Soft Cell, que originalment el tema no és d'ells, ells van fer simplement una versió. És el mític i conegut Tainted Love, juntament amb el tema Where Did Your Love Go? Un tema que volem enviar amb tot el carinyo cap a terres escoceses, cap a Edimburg. Soft Cell, 1981. Duncan. This song. Don't you leave me no more, 'cause I've got this yearning deep inside me. Oh, deep inside me. And it hurts so bad. You came into my life so tenderly, with a burning love, and it stings me like a bee. Surrender so tenderly. You say you gotta leave. Oh, you gotta leave me. Oh, so bad. Oh, you all came into my life so tenderly, with a burning love, and stings me like a bee. And now that I surrender, so help us. Aquest és un dels fragments del tema Where Did Your Love Go? Juntament amb el Tainted Love de Soft Cell, 1981. Ara marxem a sentir una altra versió d'un tema també dels 60, en aquest cas de 1968, i ens el porta el 1982 Tino Casal. És el famós Eloís. We'll be right back.

nothing I can say. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. Passos que són més que coneguts. Tarzan Boy, 1984, Baltimora. Get to you. Tema més que conegut dels 80, també versionat per DJ Bobo i per moltíssimes persones més. Tarzan Boy, Baltimora, 1984. Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. I què fan les altres? Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. I un altre tema més que conegut de 1985 és el Life is Life de la formació Opus. Jo diria que és One Hit Wonder, perquè algú coneix algun altre tema d'aquesta formació? Na, na, na, na. Ràdios. Les ràdios limitat ve a 91.6 FM. Ens tornem a posar romàntics, ara 1986, amb el Lionel Richie i aquest Say You Say Me. For always, that's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally. I had a dream, I had an awesome dream. All in the park, playing games in the dark. And what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out. The way it should be. Say you, say me, say it together naturally. As we go down life's lonesome highway, seems the hardest thing. Someone who understands. When you feel you lost your way, you've got someone there to say, I'll show you. Say you, say me, say it for always. Oh, that's the way it should be. Ràdios Limitat ve a 91.6 FM. I tornem al ritme dels 80, en aquest cas 1987, amb la formació Spagna, Call Me. Yeah. Això és el que ens deia la formació Spagna, Call Me, des de 1987. I ara marxem un altre cop amb Marc Calmont, però ara en solitari. Des de 1988 ens porta el seu mític This Round Rings. Al principi del programa el sentíem amb la formació Subcel i ara en solitari. 1988, endavant! és el Tears Run Rings, 1988, de Mark Almond. I marxem ja al darrer tema de la nostra dècada dels 80, 1989. Marxem amb un tema, o millor dit, amb formacions que després als 90 es farien més que famoses. A 24/7, featuring Captain Hollywood, amb aquest I Can Stand It. Surprise, it's me. Yeah, I'm Hollywood, the down MC. I'm up on the mic, doing what you like. I'm just rocking to the beat in the early light. Sit back, whack, jam and relax. Now watch the master rock from front to back. And let me tell you one thing I don't like, my friend. Discrimination, I can't stand. I started to rhyme, and at the age of 10, I was rocking again. As I grew up and as I got older, I started to move my hips and then my shoulders. And now I'm rocking all over the nation, and that is my new occupation. I tried to get a job but didn't manage, yo, and I can't stand it. Attack. I keep the people rocking from the front to back. Hollywood on the mic, I got the ladies uptight. Homeboys in the house, yo, they might just start up some shit to make everything legit. For anybody in the house who don't like it, fuck it, word, I'm on the go. I bust around and let it flow, keep you moving to the beat. Start the show. Aquest bon ritme, nosaltres hi posem fil a l'agulla i donem pas al darrer tema del programa d'avui. És el tema To France, original de Michael Field, i Canal 95 els portava Yoli. Nosaltres ens acomiadem amb aquest tema. Fins al proper Haití. Adeu. Thank you.